ce să aud? Nu ți-a spus Nicu? Ce să-mi spun acum, bine și eu? Nu ți-o fi spus, fiindcă n-a vrut să te supere. S-a gândit că ești bolnav, dar eu nu pot să rab. Nu înțeleg, ce vrei să-i spun? Nu știu nimic. Cum? Tu n-ai fost adineauri pe terenul de fotbal? Nu, după ultima oră am plecat direct încoace spre Romică. Atunci nici tu nu știi nimic. Dar ce să voi atât de liniștit? Dar ce s-a întâmplat, frate? Spun odată. Să vedeți. După ce a sunat, m-am dus cu Radu pe terenul de fotbal să vedem dacă nu-l găsim acolo pe Rotaru. Știi, așa, acela mic pistruia dintre aștincea care-i văr cu Silvestru de la noi și care anul trecut... Lasă-l pe Rotaru și spune ce aveai de spus. Las. Mai repede. Și cum vă spuneam, cei dintre aștincea făceau antrenament pe teren, adică tocmai terminaseră antrenamentul. Da? Cum ne uitam noi după Rotaru, îl aud deodată pe Stâncescu. Stâncescu care stă în locul Vera vară mea. Da. Ia te uită, zice Stâncescu. Au apărut pe teren tocilarii. Dați-vă la o parte, băieți, să nu vă tocească crampoanele. Eu când l-am auzit, am simțit că explodez. Dar Radu m-a strâns de braț și mi-a spus să mă liniștesc. Fierbeam, nu alta, dar m-am stăpânit. N-am scos o vorbuliță. Foarte bine ai făcut. Foarte bine. Dar stai să vezi ce a mai fost. Ce? Dăm noi să plecăm ca și cum n-am fi auzit nimic. Așa? Când tot Stâncescu ne taie drumul și îi spune lui Radu: ce faci, mă, antenă? Nu vrei să cumperi o numărătoare? Ce să fac eu cu o numărătoare? Îl întreabă Radu. Să numeri golurile pe care o să vi le băgăm noi duminică la meci. Și unde începe să râde Stâncescu? Te-ai fi zis că era teatru. Și le-ați râdeau și ei cu gura până la urechi. Și Radu ce-a făcut? Ei, ce-a făcut a el? A strâns din buze și le-a întors spatele. Foarte bine a făcut. S-o crezi tu? Îți închipui poate că puștii ne-au lăsat în pace. Da, de unde? Valerica a strigat din toate puterile. Ce să facă cu numărătoarea când n-are decât 100 de bile? Tocilarii au nevoie duminică de un creier electronic. Doar el poate că o să prididească să facă totalul de goluri. Și iar s-au pus puștii pe râs. Negru vedeam înaintea ochilor. Și de ce n-ați plecat? Cum să pleci, mă? Cum să pleci? Să creadă că ne-am intimidat, că suntem lași. Și voi ce-ați zis? Parcă am apucat să zicem ceva. Le turuiau gurile puștilor ca niște vârtelnițe. Să le dăm 6 umbrele, a strigat unul. De ce, mitule? Poate că așa să se mai ferească de ploaia de goluri. Că dacă se lasă pe nedejdea fundașilor și a lui Antenă. E, când am auzit asta, n-am mai putut să rabd. Era în joc onoarea mea de fundaș. M-am repezit la pricăjitul ăla de mitu și te pomenești că l-ai lovit. A avut noroc că m-a ținut Radu, că altfel jucau duminică numai în 5 oameni. Și după aceea ați plecat, nu? Da, dar să nu credeți că s-au potolit. Grotarul centrul lor striga după noi: Romică, face pe bolnavul, ce-l doare piciorul? Spune că poate să joace și cu el bolnav, că tot n-o să ajungă să pună piciorul pe minge. Așa zici? Chiar așa și altele pe care le-am uitat. Iar în timp ce noi plecam, au început să strige după noi în cor: tocilarii, tocilarii. Ce ziceți de asta? Aici sunt două probleme care nu trebuie amestecate. Ce? Care? Ce prima e cea cu tocilarii. Smărândescu, cel dintre a cincea care stă aici în blocul vostru? Da, da. A aflat de la sora mea că noi 6 avem la toate obiectele medii de 8, 9 și 10. Sunt sigur că el le-a spus celorlalți. Și de aici ne-a ieșit vorba că suntem tocilari. Da, da. Uite, mi-aduc aminte că acum vreo 4-5 zile m-am întâlnit cu el pe scară. Nu fi să tragem puțin la o poartă? Mi-a propus el. I-a spus că nu pot, că am de învățat. Știi, Nicule, atunci când am venit să recapitulăm. Da, miercuri. Exact. El a mijit ochii și a râs mânzește. Ce totocește atâta că doar nu se iei premiul întâi? Nu mai stă să explică ceea ce facem noi, nu-i deloc toceală. E de unde până unde s-a apucat Smărândescu să le spună celorlalți de mediile noastre? Pentru că cei din echipa lor de fotbal nu stau grozav cu învățătura. Aha. Portarul lor, cum îl cheamă? Gabriel. Da, Gabriel. Așa, Gabriel. Pe trimestrul 3 are media 6 la istorie. Tovarășul instructor superior i-a pus în vedere că dacă nu învață mai bine, îl înlocuiește cu Sorin. Aha, acum înțeleg. Lenecas că noi avem medii mari. Sigur. Dar ziceai că sunt două probleme. Care e a doua? Meciul de duminică. Cum? Mi-e tare teamă că gluma cu numărătoarea și cealaltă cu umbrela nu sunt prea departe de adevăr. Ce, sunt mult mai tari ca noi. Sâmbăta trecută au jucat cu echipa școlii numărul 8. Știți cu cât au bătut-o? Cu cât? Cu 14-2. Da. E ceva, noi ne-am cam lăsat pe tânjală. S-am dus, s-a îngrășat de nu mai încap hainele. Crezi că dacă aleargă 20 de metri, se sufocă. Tu, Romică, ești principalul vinovat. Eu? Un capitan de echipă. E, și ce-ai fi vrut să fac? Să păzesc ușa cofetăriei? A spus Sergiu că Sandu a ajuns să mănânce câte 4 prăjituri odată. Chiar 5. Eu sunt capitanul echipei, nu de dacă. Antrenamente știi și voi de ce n-am mai făcut. Lucrări de control, încheierea mediilor. N-ai fost tu acela care ai propus să învățăm așa încât să n-avem nicio medie de 7? Și crezi că am făcut rău? E, nici de cum. Dar nu veni să mă întrebi acum pe mine de ce n-am mai continuat antrenamentele, că doar știi foarte bine care a fost situația. Știu. Dar vorba e ce ne facem duminică. Ești încă bolnav, ai temperatură, uite. Să știu că intru pe teren cu 80 de grade, dar tot joc. În niciun caz. O să te înlocuiască Dorel. Mă întreb însă cine o să joace în locul lui Sandu. Intră. Noroc, băieți! Știți că seamănă meciul de duminică? Seamănă? De ce? Ești sigur, mă? Unde știi, Sergiule? Au venit azi la școală doi antrenori. Așa, și ce? Vor să selecționeze cei mai bunele fotbaliști care la anul, adică la toamnă, să joace în echipele de pitici. Pe cine au selecționat? Nu mai tot întrerupe, Traiane, spune-mi, Sergiule. Pe nimeni încă! Cum ai fi vrut să selecționeze pe cineva înainte de a-l vedea jucând? Dar n-am înțeles. De ce nu mai jucăm duminică cu cei dintre a cincea ce? S-a amânat orice meci între clase până la începerea campionatului. Campionat? Păi nu v-am spus. Nu. Da, tocmai asta am uitat. Se va organiza un campionat pe școală, iar cei mai buni jucători vor fi selecționați. Exact! Ura! Ura! Sergiule, ne-ai adus o veste mare. Vă dați seama, băieți, ce înseamnă asta? Că dacă ne prezentăm bine, vom fi selecționați. Aceasta e problema a doua. Și prima? Până la începerea campionatului mai avem o lună de zile. Deci ne vom pune la punct cu antrenamentele. Și nu uitați că mai avem și încheierea mediilor pe ultimul trimestru. Nu prea văd eu când o să mai avem timp de antrenament. Avem, va trebui să găsim. Ce zici, Nicule? Sunt de părerea lui Romică. E destul de simplu să faci un singur lucru. Cine nu poate să învețe sau cine nu poate să joace fotbal, grozav e să și înveți și totodată să joci și fotbal. Dar să știți că o să ne fie foarte greu. Greu, ușor o să trebuiască să facem și una și alta. Capitane, avem nevoie de un plan de acțiune. Da, un plan de acțiune. Da. În primul rând, va trebui să lăsăm la o parte orice distracții. Filme, plimbări, partide de șah, de acord? Da, de acord. De învățat, vom învăța ca și până acum, în așa fel încât să terminăm clasa cu medii cât mai mari. Făgăduiți? Sigur, făgăduim. Bine, dar ce facem cu componența echipei? N-avem jucători. Cum n-avem? Dar noi ce suntem? Noi suntem doar 4, cu Radu 5. Pe Sandu nu-l putem pune la socoteală. Dar de ce? Bine că s-a îngrășat ca un boloboc. Cine a mai văzut o aripă care se alerge suta în 25 de secunde, a? O să vorbim cu el și o să-l convingem să renunțe la prăjituri. Mă voi ocupa eu de problema. Bine, să zicem că slăbește Sandu, ceea ce nu prea-mi vine să cred. Dar tot n-am rezolvat nimic. De ce? Dacă se ivesc alte indisponibilități, trebuie să avem cel puțin două rezerve. O să le avem. De unde? De neunde o să le avem. Mă voi ocupa eu de asta. Traiane, tu uite ce ai de făcut. Ca secretar al echipei, convoci mâine o adunare extraordinară. Unde? Aici, în blocul 5, jos la spălătorie. Aha. La ora 6 după amiază fix. Prezența obligatorie. Cine nu vine, va fi exclus din echipă. Ai vorbit cu Romica? Nu. Deci nu știi nimic. Ce să știu? Că dacă nu slăbești, nu o să mai poți juca. S-a pus problema să te exclude. Pe mine? Unde mai găsiți voi o aripă ca mine? Într-adevăr, cam greu de găsit o aripă ca tine. 45 de kilograme și 25 de secunde pe 100 de metri. Uite ce e. Câte prăjituri înfulegi pe zi, a? Am auzit că ai ajuns la 5. Treaba mea că ai ajuns la 5. Treaba mea că te mănânc. Ce am să vă dau vouă o socoteală? Dacă vrei să rămâi în echipă, o să ne dai. Uite că vine și Traian. O să-ți spună și el. Noroc, Beți! Ai vorbit cu el, Nicule? Am vorbit, dar se lasă greu. La greutatea lui e și explicabil. Uite ce vă rog. Să nu râdeți de mine, că pe urmă... Ia nu te mai umfla, grasule, și ține aici convocarea asta. După ce o citiți, dați eu și lui Radu. Până la recreația mare trebuie să fie înștiințată toată lumea. S-a înțeles? Da. Și duceți-vă să o citiți într-un loc mai ferit. Să nu dragă careva cu urechea. E o comunicare secretă. Ce scrie acolo? Să citim. Dar mai întâi uite-te dacă nu e cineva prin apropiere. Nu e nimeni. Au ieșit toți în curte. Bine, încoace. Yes. Ascultă. Azi, 15 mai, la orele 18 fix, 18. Toți jucătorii și rezervele echipei clasei a 7A de 3 ori câștigătoare a cupei cartierului și... Aici am florit-o, Traian. Numai de 2 ori am câștigat cupa. Ca 3 oară când a jucat la noi piticul de la Rapid, au făcut adversarii contestații și au câștigat meciul cu 3-0. Așa e, da, asta n-are nicio importanță. Ascultă mai departe. Ia să văd. Și de mai multe ori campioana școlii... O singură dată, că până anul trecut nici nu se construise școală. Nu mă mai întrerupe și fii atent. Sunt convocați într-o adunare extraordinară la spălătoria blocului 5. Toată lumea să se prezinte cu echipamentul pe care l-are. Păi, eu n-am decât un bocanc, stângul, dreptul e la tine. Al meu e la cizmar, l-a reparat, trebuie să-l scot. Cine va lipsi, va fi dat afară din echipă. Semnat, capitanul echipei clase a șaptea, Romica. Romica. Secretar Traian. Parcă mai scrie ceva acolo jos, fie, da, da, da, da, are și un PS. Nu se vine în grup, ci individual. Asta pentru că la șase stă Gelus Mărândescu dintre a cincea, care nu trebuie să știe nimic. Se coboară pe scări până la subsol. Nu sunt câini. Păi cum o să fie câini la spălătorie? E, s-a mai văzut. La noi în bloc, la etajul 7, o bătrânică ținea pe terasă două oi. Oh! În iarna asta. Le mai ține și acum? Nu, le-a trimis la munte. E, să ia aer. Nu, să pască. Dar lasă oile băbuții și să revenim la oile noastre. Așa. La 18, fix, la spălătorie. Așa. Ia convocarea și dă-i-o lui Radu. Am plecat. Și nu uita bocancul. Stângul, că dreptul e la tine. E cineva aici? Eu? Unde ești, Romica? Cu bezna asta nu văd nimic. Fii atent, fii atent, e un cazan de rufe pe acolo. Mulțumesc, am observat. Dar cum faci tu de aflit totul? Un capitan de echipă trebuie să știe tot. Dar un secretar? Tot ceea ce știe capitanul și încă ceva pe deasupra. Ce? Să nu pună întrebări de prisos. Mă iei tu peste picior, dar eu tot trebuie să te mai întreb ceva. Poftim. Cum ar vedea să spele rufe aici în plină beznă? Făcând poc. Făcând ce? Poc. Adică învârtind comutatorul electric. Și tu de ce n-ai aprins lumina când ai venit? Spune-mi unde e să-l învârtesc eu. Să spun ție unde-i comutatorul. Da. Să-l învârtești tu. E, da. Să faci lumină, nu? Da. Bine, măi, stețule, de ce crezi tu că am fixat aici locul adunării secrete? Ca să stăm cu lumină, să vorbim tare, să batem gongul în cazane și în 10 minute să afle tot blocul că suntem aici. Dar nici pe bezna asta nu o să stăm. Ce-o fi frică? Nu mi-e frică, dar nu sunt obișnuit să vorbesc pe întuneric. Atunci taci. Aici o fi, Sergiule? Nu știu, nu se vede nimic. Ai un chibrit? Lăsați chibriturile și apropiați-vă. Pe unde să ne apropiem? Uf, m-am lovit la picior. Și eu m-am lovit, Radule, și tocmai la dreptul. Dar tu la o parte din drum, că altfel se mai lovești și ceilalți și devenim toți indisponibili. Ce să dau, că nu văd nimic. Ia, ia, ia, liniște. Care sunteți? Noi. Noi, Nicu și Sandu. Poftiți, poftiți. Vedeți să nu dați peste un cazan. Păi, unde? Aici e! Bine, bine că l-ați descoperit! Dați-l o parte din drum, dar încep, încep! O parte din drum! Aici sunteți, băieți? Aici, Dorele, aici! Cu cine ai mai venit? Cu stănică! Bun, au sosit și rezervele. Efectivul echipei este complet. Putem începe adunarea? Se poate! Cu ce începem? Propun următoarea ordine de zi. Zi. Punctul 1. Situația echipei. Da, admis. Punctul 2. Stabilirea antrenamentelor. Da, da, da, da, da. Punctul 3. Măsuri organizatorice. Procurarea echipamentului, amenajarea terenului. Ce să mai amenajăm? N-avem teren la școală? Nu mă mai tot întrerupe de pomană când nu știi nimic. Ce să știu? Ce vreau să spun eu acum? Asta nu știu, ai dreptate. Poftim, spune. Ultimul punct, discuții. Se aprobă. Se aprobă. Secretarule. Aici. Scoate carnețelul și notează. Ce să notez, că nu văd nimic. Ai dreptate, nu nota nimic. Nu notez nimic. Așa, și acum să începem cu punctul 1. Situația echipei. Care e cam jalnică. Adică ce vrei să spui, Sergiu? Da. Sandu aleargă ca un melc. Ce? Ceea ce pentru o aripă e nițel cam încet. Da, ce te legi de mine? Ține caz că tu ești slab? Eh. Sandule, o să vorbești când ți-o veni rândul. Spune mai departe, Sergiule. Voi ați văzut la lucru pe cei dintre a cincea? Știți ce jocau? Duminica trecută i-au zdrobit pe cei din Giulești 11-3. Și băieții din Giulești joacă bine, nu ca noi. Și ce propui? Să spunem că nu putem să luăm parte la campionatul de selecție. Asta e. Să luăm parte? Poate glumești? Ba nu glumesc deloc. Ce vrei să ne bată și pe noi cu 11-3? Să ne facem de râsul școlii? Da, da, și dacă ne retragem nu ne facem de râsul școlii? Tu ce crezi? Există o explicație. Ce explicație, bă? Ce explicație? Băi, că suntem ocupați cu învățătura. Adică să le dăm apă la mană puștilor dintre a cincea. Cel puțin să aibă tot dreptul să ne spună tot cilar. Tu nu zici nimic, Romică. Aștept să terminați voi. Noi am terminat, poftim, spune. Mulțumesc. Părerea mea este că Sergiu are dreptate. Bravo! Dar bineînțeles că nu în starea în care ne aflăm acum. Ce stare? Ce stare? Ce stare? În primul rând nu strigați că nu sunteți la meci și la o adunare secretă. Așa. În al doilea rând aveți răbdare că vă explic numai decât. Ce suntem noi acum? O echipă? Nici pomeneală. Cred că dacă am ieșit mâine pe teren, le-ar bate și piticii dintre a treia. Este? Este. E clar că în situația în care ne găsim, nici vorbă nu poate fi de participare la campionat. Și ce trebuie să facem? Să reorganizăm echipa. Da, în primul rând? Exact. În primul rând să vedem pe cine ne putem baza. Cei care vor să joace să ridice mâna în sus. Traiane, numără-i. Ce să număr, că nu văd nimic. Ai dreptate, uitasem. S-o luăm altfel. Cine nu vrea să joace să-și pună numere? Hei, nu răspunde nimeni? Joci și tu, Sergiule, te-ai răzgândit? Joc? Foarte bine. Deci toți cei de față vor să joace. Da. Acum se pune întrebarea dacă toți pot să joace. Mai precis, dacă vor putea să joace bine. Ce zici, Sandule? Am să încerc. În primul rând să încerc să dai jos câteva kilograme. Mai lasă prăjiturile. Hei, le-am și lăsat. De când? Din clipa asta. Treane, fii atent. Sunt. Mâine te duci cu Sandu la cabinetul medical și îl cântărești. Îl cântăresc. În 2 săptămâni trebuie să pierdă 2 kilograme. Ai notat? Notat. Dorel și Stănică, deși se rezerve, vor face aceleași antrenamente ca și jucătorii de bază. Dorele, da, te antrenezi și ca aripă și ca portar. Bine. În caz că se ivește vreo indisponibilitate. Câte antrenamente o să facem? Câte 2 pe săptămână. Apoi dar câte 4. N-avem echipament. Asta se discută la punctul 3. Măsuri organizatorice. Vom avea tot ce ne trebuie. Romică, ziceai din aur de amenajarea terenului. Care-i teren? Păi nu folosim terenul școlii, e foarte sigur. Bun. Este excelent. Dar nu poate fi folosit. De ce? De ce? Cum de ce, fraților? Cum de ce? De ce ne-am adunat și stăm pe întuneric în loc să ne fi întâlnit în curtea școlii, în recreația mare? Ca să nu afle cei dintre a cincea. Exact. Una din armele noastre va trebui să fie surpriza. Partenerii noștri din campionat nu vor trebui să știe nimic despre pregătirile noastre. Și unde o să ne antrenăm? Sub pământ? Nu, pe pământ, dar nu pe terenul de fotbal al școlii, ci al fabricii de țigarete. Tocmai acolo e departe. N-avem ce face. Am vorbit cu paznicul stadionului. E un fel de văr de-al tati. Ne dă voie. O să stabilim zilele de antrenament și aranjez eu cu el să ne programeze. Dar terenul acela e foarte bun. De ce trebuie să-l amenajăm? Nu să amenajăm terenul, ci altceva. Ce spune? Va trebui să construim niște aparate. Aparate? Dar ce fel de aparate? Nu știu nici eu prea bine, dar mâine mă duc cu Traian la stadionul Dinamo să ne documentăm. Băieți, am și eu o propunere. Am văzut odată la vărul meu, Tudor, o carte. Tactica fotbalului, parcă așa îi spune. Care Tudor? Mijlocașul de la ASE Sârguința? El! Ratule, zici că-i văr cu tine? Da! Și e băiat bun? Da, e foarte cum se cade. Atunci am dat lovitura! Ce lovitura? Îl rugăm pe la Tudor să ne antreneze! Foarte bun! Credeți că o să vrea? Mergem o delegație la el și îl rugăm. Nu se poate să ne refuze. Cum o să ne refuze? Suntem doar colegi. Ce fel de coleg ești tu cu el, grăsunule? Că nea Tudor aleargă 100 de metri în 12 secunde și tu în 24. Hai, mă, Traian! Hai, lăsați glumele. Deci rămâne hotărât așa. Radu vorbește cu vărul său. Dacă e nevoie, mergem toți la el. Cine poate procură și tactica fotbalului. Tot ni se spune nouă tocilari. Dacă e așa, să tocim și puțină teorie fotbalistică și să le arătăm mai cine suntem. Îmi iau angajamentul ca la primul meci cu a cincea să marchez cel puțin 5 goluri. Poate cu burta. Faceți liniște și să continuăm. Voiam să vă mai spun ceva. La campionatul de selecție vor lua parte 4 echipe. Fulgerul, acelor dintre a cincea, care nu sunt periculoși. Asene învinși, adică a șasea. Ce neînvinși, că i-au bătut duminica trecută cei din cartierul Pajura cu 8-0. Nu știu să tregă la poartă, asta e slăbiciunea lor. Trăsnetul. Cu ăștia dintre a cincea ce o să fie lupta mare? Au și ei un punct slab. Sunt foarte înfumurați. Ori fi înfumurați, dar știu fotbal. Să-l vezi pe Gelu ce șutare. N-aș vrea să fiu în locul tău în poartă, Radule. Avem 2 luni în fața noastră și ne putem pregăti și noi. Dacă avem voință și dragoste pentru echipă... Era să uit! Romica, nu se mai poate așa. Ce nu se mai poate? Trebuie să-i găsim un nume echipei noastre. Toate au câte un nume, numai a noastră nu. Da, faceți propuneri. Cum să-i spune? Asociația sportivă Paratrăznetul. Înțelegeți? Cei dintre a cincea, Trăznetul. Iar noi... Paratrăznetul. Mie nu-mi place. Nici mie. Tot ce te amestece își rezervă. Și ce dacă-s rezervă? N-ai auzit ce a spus capitanul? Facem antrenamente la fel ca voi. Antrenamentele sunt antrenamente și propunere-s propuneri. Și dacă nu vă place, găsiți voi altceva mai bun. Da. Eu zic să-i spunem Vigelia. Vigelia. Și ne străduim să-și merite numele. Da, Vigelia e foarte curată. Atunci rămâne Vigelia. Da, asta e Vigelia. Parcă am auzit niște pași. Vine cineva. Ce să caut aici? Ți s-o fi părut? Nu mi s-a părut deloc. L-am văzut cu ochii mei pe antenă intrând la noi în bloc. S-o fi dus la Romică. Imposibil, Romică nu e acasă. Am controlat cu telefonul. Dar nici aici în spălătorie nu e nimeni. Au, au, ah, m-am lovit la picior. Hai să ieșim de aici că ne mai spargem și capul. Hai să ieșim. Uf, au plecat. Știți cine erau? Gelu și Dan, i-am recunoscut după voce. Și eu. Ați auzit cum îi spunea lui Radu? Antenă. Niște neobrăzați. Drept pedeapsă o să le marchez 10 goluri. Hei, hei, hei, Traiane, acum ai înțeles de ce am fixat aici locul adunării noastre? Înțeles, înțeles. Ați auzit? Gelu a controlat la telefon dacă sunt acasă sau nu. Am auzit, am auzit. Va trebui să fim foarte prudenți. Nimeni să nu scape o vorbă. Nimeni. Așa cum a spus Romică, principala noastră armă trebuie să fie surpriza. În loc să mă citesc pe mine, e face bine să vorbești mai puțin. Pentru un secretar ești cam vorbăreț. Și acum, acasă la învățătură. Fotbalul e fotbal și cartea e carte. Eu, ca secretar al echipei, am sarcini speciale. Ce sarcini, mă, ce sarcini? Să dai din gură? Susținerea moralului jucătorilor. Ia tu și bate în locul meu cu ele astea și susțin eu moralul. Hei, hei, Traiane! Traiane, de ce stați de vorbă? Nu stăm de vorbă! Mă ocup de pregătirea moral-volitivă a lui Sergiu. Lasă puțin moral-volitivul o face și vine aici să vopsești căprii asta. Îndată, hai, Traianele, du-te și pune mâna pe pensule. Cum termin aici, vin și eu să-ți susțin moralul. Câte ceas, unicule? 4:10. La cât a zis că vine antrenorul Radule? La 5:15. Cum iese din schimb, se urcă pe motocicletă și în 10 minute aterizează aici. Mai avem de jumătate de oră. Ia să vedem ce a făcut Traian. Hai și voi cu mine. Haideți să mergem. Ce rost au numerele acelea pe care le pictează Traian? Vă explic eu imediat, ieri am aflat și eu. Ați fost la Dinamo? Așa cum ne-am înțeles. V-a lăsat portarul? Bă, bine că nu. E frumos stadionul? Bă, clasa întâia. Dar ce, tu n-ai fost la niciun meci pe Dinamo? Nu, numai pe Giuleșcu, e mai aproape de casă. E mai mare Dinamo? Te cred, dimensiuni olimpice. Îți trebuie 3 plămâni și jumătate ca să alergi un meci. Nu mai spun. Oh, să vezi ce instalații au. Că de acolo le-am copiat și noi. Poartă de antrenament, aparat la care înveți cum să lovești mingea cu capul, culoar de tras la poartă. Asta ce mai e? Cum? Culoar? E o chestie mare. Spune-ne și nouă că mor de curiozitate. Hai, spune, Romică. Vă spun. De altfel o să facem și noi unul joi. Uite, înfige antrenorul niște bețe din 2 în 2 metri pe o direcție anumită. Așa. Și tu alergi cu balonul la picior. Așa. Și când zice el șut, tu pac, lovești în balon care trebuie să treacă exact printre bețe. Acela e culoarul. Ia te uită. Dar nu mi-ar fi dat prin cap așa ceva. Și o să facem și noi un culoar. Facem. Fără el nu poți învăța să execuți corect pasele. Gata, Traian, ai terminat? Gata. Dar asta ce mai e? După cum vedeți pe tăblia aceasta, e desenată o poartă. Doar că e mai mică. Da, e o poartă în miniatură. Și de ce e împărțită în pătrățele numerotate? Ia spune-le tu, Traiane, de ce e împărțită așa? Să vedem dacă mai ții minte ce ne-a explicat ieri tovarășul antrenor. Toată noaptea n-am visat decât porți ca astea, lovituri de la 11 metri, meciuri pe care le câștigam noi. Lasă visele și explică-le băieților. Uite cum e. Iei tăblia asta și o sprijini acolo de zid. Așa. Bun, pe urmă vine antrenorul și ți-aruncă balonul. Ia fii bun, dumneata, zice el, și trage un șut în așa fel încât să nimerești în careul 5. Da, și dacă nu nimerești? Mai trage o dată și dacă nici a doua oară n-ai brodit-o, te pune să înconjori o dată stadionul. În fugă, bineînțeles. Sigur, în fugă și apoi încerci din nou. Strașnic. Cred și eu, când faci un asemenea antrenament, nu mai tragi la 3 metri pe lângă poartă, cum faci de multe ori tu și Sandu. Lasă că nici cu lumânările tale nu mi-e rușine. În loc să vă înțepați unul pe altul, mai bine puneți mâna amândoi să duceți stăblia lângă zid. Că acum vine tovarășul antrenor și noi n-am terminat pregătirile. Hai, Nicule, verificăm aparatul pentru învățarea loviturilor cu cap. Da. Așa. Ai planul la tine? Sigur, uite-l aici. Așa. Deci, distanța dintre cei doi stâlpi poate fi de 2 sau 3 metri. Măsoară cu pasul, Stănică. Da. 1, 2, 3, 4. Așa, e foarte bine. Pe bara transversală se fixează un cârlig. E fixat. Iar de cârlig se prinde o sfoară groasă mobilă. Hai să o prindem. Hai. Așa. Stai, uite, prinde aici, așa. Și inelul ăsta de fier ce rost are? O să vezi imediat. De capătul sforii vine agățată mingea. Așa. Și acum uite cum se procedează. Ești atent? Numai ochi și urechi. Antrenorul trage de capătul liber al sforii și ridică mingea la lălțimea pe care o dorești. Așa. Pe urmă vii tu sau eu sau oricare alt jucător. Așa. Sărim, lovim mingea cu capul și dacă lovitura este bine executată, balonul trece prin inel. Dacă am greșit... Mingea nu trece prin inel. Așa, băiatule, așa. Vrei să încerci? Da. Stai să prind mingea. Așa. Așa. Poftim, execută lovitura. Așa. N-a mers. Nu-i nimic, așa e la început. Gata, băieți? Gata! Dă ora oficială, Nicule. Auziți? Motocicleta! EMS-ul lui fărul meu a venit. Deci e 5 fără un sfert fix. Să ieșim în întâmpinare viitorului nostru antrenor. Așa e! Bine v-am găsit, băieți. Dar văd că v-ați pregătit în jucărie. Am făcut și noi ce am putut. Radule, prezintă-mi, te rog, pe colegii tăi. El e Tudor, vărul meu, mijlocaș stânga la ASE Sârguința. Știm. Eu l-am văzut jucând, are un șut. Iar ei, colegii mei, adică Vijelia. Ți-am vorbit eu ieri despre fiecare. El e Sandu, nu-i așa? După ce m-ați recunoscut? După siluetă. Am auzit că te-ai hotărât să reduci numărul prăjiturilor, așa că vei deveni curând o aripă ultra-rapidă. Și acum, băieți, eu propun să nu mai pierdem vremea cu prezentările. Ne vom putea cunoaște mult mai bine la lucru, nu-i așa? Da, da. Sigur. Gata? Putem începe? Gata, gata. Bun. Băieți, în spatele meu adunarea. La dreapta vă aliniați? Tovarăși antrenor, echipa Vijelia cu un efectiv de 6 jucători plus 2 rezerve vă stă la dispoziție pentru începerea antrenamentelor. Și vacanța mare, trenere. A sosit. Te bucur, nu? Mă bucur. Și eu. Mâine ne odihnim și de joi reluăm antrenamentele. Nu uita să vorbești astă seară cu Radu să-l anunțe pe nea Tudor. Am și vorbit azi dimineață. Bravo! Ai început să dovedești spirit de prevedere, așa cum îi stă bine unui secretar de echipă. Mulțumesc, mulțumesc. De altfel, de la tine am învățat. E, ce-ai învățat? Că un capitan de echipă trebuie să știe tot, iar un secretar tot ceea ce știe capitanul și încă ceva pe deasupra. Dar nu văd legătură. Eu văd pentru că știu ceva ce tu nu știi. Ce știi? Că Fulgerul nu mai ia parte la campionat. Cum? Vorbești serios? Cât se poate de serios. Așa că am rămas doar 3 echipe. Ne învii și Trăsnetul și noi. Bine, dar de ce nu mai ia parte Fulgerul? S-a retras? Nu, a rămas fără portar. Îl știi pe Florian, cel mic și negricios? Îl știu, ce-i cu el? A rămas corijent și, conform regulamentului, jucătorii care n-au promovat nu pot participa la campionat. Alt portar n-au, așa că... Deci, am rămas în 3 echipe. Îmi pare bine, pe de-o parte, că avem un adversar mai puțin. Dar îmi pare și rău de băieții de la Fulgerul. Jucau bine și eu. De ce să-i faci? Regulamentul e regulament. Dar Trăsnetul cum stă? Bine, Gelu, vecinul tău, a luat chiar premiul al treilea. A, și noi avem în echipă 2 premianți. Așa că... Eu aș avea o idee. Ce-ar fi să-i felicităm pe băieții noștri în mod oficial din partea conducerii echipei? Da, da, da. Ar fi foarte frumos din partea conducerii echipei. Atunci te rog să dictezi. Scrie. Scriu. Către jucătorii echipei de fotbal Vijelia. Vijelia. Două puncte le-ai pus? Le-am pus. Vă felicităm pe această cale pentru frumoasele rezultate obținute și vă dorim succese asemănătoare și în apropiatul campionat. Așa? Campionat! Foarte bine ai adus-o din Condei. Nu știm că te pricepi și la scrisori de felicitare. S-a mai spus că un capitan de echipă trebuie să se priceapă la orice. Unde am rămas? Și în apropiatul campionat. Așa? Fotbalistic. Fotbalistic? În urma căruia vor fi aleși cei mai buni jucători din școală. Așa, gata. Semnez? Nu, mai am ceva de adăugat. Scrie în continuare. Scriu în continuare. Ne folosim de acest prilej. Care prilej? Cum care? Felicitările. Ah. Deci, ne folosim de acest prilej pentru a anunța pe jucători că de poimine după amiază reluăm antrenamentele întrerupte. Prezența este obligatorie. Obligatorie. Pun punct? Pune. Continuă. Responsabil cu echipamentul se numește jucătorul Radu. Radu. Jucătorul de rezervă Dorel va avea grijă de confecționarea ecusoanelor. Confecționarea cui? A ecusoanelor. Ce mai sunt și astea? Ca secretar al unei echipe de fotbal ar trebui să știi. Uite că nu știu. Ecusoanele sunt acele bucățele de postav pe care se scriu inițialele clubului sau ale echipei. Și care se pun pe tricouri în stânga. Exact! Să ai tu grijă ca pe ecusoanele noastre să fie desenat un V mare, să se vadă bine. Nici o grijă, capitan, or să se vadă de la o poștă. Mai scriu ceva? Da, trece așa. Așa. Pe toată perioada antrenamentelor... Am mai scris odată, să nu ne repetăm. Da, ai dreptate, scrie. Da. În tot timpul antrenamentelor... Antrenamentelor... Se interzice cu desăvârșire jucătorilor echipei Vigelia să facă abuz de ștrand, deoarece soarele prea mult moleșește și este deci contraindicat la păstrarea unei bune condiții fizice. Foarte frumos le spui tu, mă. Așa, și acum încheierea. Cei care se vor abate de la aceste dispoziții vor fi excluși din echipă. Păi și dacă excludem, cu cine mai jucăm? În primul rând că nu se va abate nimeni. Băieții sunt serioși. Avem și o stare să mai trecem asta. Are. Așa se fac regulamentele. Am citit eu vreo 3. Ești gata? Poți să semnezi? Poftim. Așa. Aici. Uite aici. Așa. Da. Semnează și tu. Da. Așa. Stai să semnez eu. Așa. Bun. Până mâine la prânz ai grijă să fie citit de toți băieții. Chiar acum trec pe la Nicu și Radu. Știi ce spune Ernicu? Ce spune? Că după părerea lui, ar trebui să începem meciurile foarte tare. Să marcăm 3-4 goluri în primele 15 minute și pe urmă să ne retragem în apărare cu toată echipa. Tu ce zici? Ascultă, Traiane, ai citit cartea aceea pe care ne-a adus-o Radu? Tactica fotbalului? Nu, n-am avut timp. Mă gândeam să o încep mâine, poimine. Eu am citit-o. Știi ce scrie acolo? Că cea mai bună apărare este atacul. Atacul? Da, cum adică? Trebuie să ataci în continuu, din primul și până în ultimul minut de joc. Înțelegi? Eu înțeleg, dar pentru asta îți trebuie vorba ta, 3 plămâni și jumătate. Dar de ce crezi tu că ne tot pune Nea Tudor la fiecare antrenament să înconjurăm în fugă stadionul? Condiția fizică, Traiane, condiția fizică! Fără condiție fizică nu faci nimic, dar nici numai cu condiția fizică nu-i de ajuns. Trebuie să cunoști tehnică, să practici un joc colectiv. Știi că i-am văzut jucând duminică pe cei de la Trăznetu. Au avut meci cu băieții din cartierul Bucureștii Noi. Da, și ce au făcut? I-au bătut, dar greu, cu 6-4. Și știi de ce? Sunt prea înfumurați, mă. Fiecare se crede vedetă. Când pune unul piciorul pe minge, nu mai pasează altuia nici să-l piși cu ceară. Erau uneori câte 2 liberi în fața porții, dar cel cu mingea crezi că le-o dădea? De unde? Trăgea el din afara careului și, bineînțeles, că nimerea pe lângă poartă. Da. Cine o fi? Stai că mă duc eu să văd. Ia vezi. Ce e, Sergiu? Venea spre tine și m-am întâlnit jos în fața blocului cu gelul. Cu gelul. Te duci la Romică? M-a întrebat el. Da, zic eu. E, atunci dă-i, te rog, asta din partea noastră. Și mi-a pus în mână plicul ăsta. Ia să vedem. Da, tovarășului capitan Romică. Da. Ia vezi ce scrie. Citește, Romică. Da. Ce scrie? Stai că mai am puțin. Știi, Sergiule, că de poi mine începem antrenamentele? Da. Să le fie rușine. Or să plătească ei neobrăzarea asta. Ce s-a întâmplat, capitane? Ce-i? Poftim, uite, citi și voi. Da. Către așa zisii jucători ai echipei de fotbal Vigelia. Așa zisii? Da. Dau peste picior? A, răbdare să vezi mai departe. Capitanul echipei Trăsnetul trimite salutările sale capitanului Vigelia. Altfel politicos. Da. Întrucât ziua începerii campionatului de selecție se apropie cu fiecare zi... Repetă cuvintele ziua, zi, n-au da. Stil! Da. Nu mai întrerupe, Traiane! Conducerea echipei noastre a hotărât să vă trimită alăturat palmaresul Trăsnetului ca să știți ce adversari veți avea de înfruntat. Bineînțeles, dacă socotiți că mai e cazul să-i înfruntați. Asta-i curată, bat jocul! Da, vor să ne intimideze! Citește mai departe, da, imediat! trăsnetul săgeata 10 la 0. Trăsnetul rândunica 8 la 2. Trăsnetul Astei Giulești 7 la 1. Trăsnetul cartierul CFR Steaua deplasare 4 la 4. Trăsnetul podul Constanța 14 la 14. Din cauza arbitrajului care a ținut cu ei. Cum a ținut arbitrajul cu ei? Au vrut să spun arbitru. Da. Trăsnetul Mogoșoaia deplasare 8 la 5. Dar când au încasat 8 goluri de la băieții din Străulești, de înfrângeri, de ce nu spun nimic? Stai, stai, stai, Traiane, că mai e ceva. Trăsnetul Vijelia, nu mai e cazul să vă amintim scorurile, căci nu vrem să vă rușinați. Nu mai pomeniți. Eu zic să ne ducem să le cerem socoteală. Deocamdată citește mai departe, că mai da. În urma acestor victorii și ale altora pe care echipa noastră le-a repurtat față de formații puternice și bine pregătite, conducerea Trăsnetului socotește că e de datoria ei să vă sfătuiască următoarele. Ne mai dau și da. Sfaturi. Ha, și încă ce sfaturi? Să vă pregătiți temeinic spre a nu vă face de ocară în fața școlii. Mai, dar miloși da. Mai sunt. Ori? Orice. Ori să nu vă mai prezentați la meci, pentru că e mai puțin rușinos să pierzi cu 3-0 prin neprezentare decât cu 14 la 0, cum aveți toate șansele. 14 la 0! Să știi că le rup curățile! Ai răbdare, ai răbdare, să auzi și sfârșitul! Da. Vă dăm 10 goluri înainte, semnat Gelu. Ce? Gel. V-aș sfătui să vă rugați de părinți să nu vă dea voie să veniți la meci, semnat Tilică. Auzi, dacă totuși vă prezentați, nu uitați să aduceți numărătoarea, să puteți socoti golurile pe care o să le primiți, semnat Petruș. Petruș. Angajați și un ajutor de portar, să aibă cine să-i scoată lui Antena mingiile din plasă. Semnează Dan. Nu mi-aș fi putut închipui. Nici eu. Mai e ceva, Sergiule? Da, două rânduri. Vă salută cu respect echipa Trăsnetul, cantonată undeva pe malul frumosului lac Băneasa. Aha, dumneavoastră sunt da. În cantonament. E, lasă că le arătăm noi cantonament. Traiane, te ascult, Romică. În 10 minute adun toți băieții aici la mine. Vreau să le citești și lor scrisoare. Și să ne luăm angajamentul că nu vom lăsa fără răspuns această da. Neobrăzare. Trebuie să ne răzbunăm. Ne vom răzbuna, fiți fără grijă. Ne vom răzbuna. De zis despre scrisoare. Eu sunt de părere să ne ducem mâine la cantonamentul lor și să-i convingem cu pumnii că nu ne pasă de ei. Foarte bine. Poate că așa ar merita, dar n-ar fi sportiv. Eu m-am gândit la altceva. La ce te-ai gândit? La o răzbunare mult mai grozavă. De ce au avut ei curajul să ne trimit o asemenea scrisoare? Pentru că pe teren ne-au fost superiori întotdeauna. Așa e, ne-au bătut de fiecare dată. Și nu la o diferență de un gol, două, ci de la patru în sus. Este așa sau nu? Este. Deci, din păcate, dumnealor au dreptate când ne iau peste picior. Ce dreptate? Care dreptate? Cine le dă dreptul să ne spună nouă așa zi și jucători? Chiar tu! Eu? Da, da, da. Ai uitat cum la ultimul meci cu ei e marcat de două ori în propria poartă? Era terenul denivelat. Și ei au jucat tot pe același teren denivelat și asta nu i-a împiedicat să ne bată cu 7 la 2. Romica are dreptate. Da, sigur că da. Sunt mai bun ca noi. Sigur că trebuie să recunoaștem că sunt mai buni decât noi. Eu aș spune altfel. Cum? Ce spui? Au fost mai buni decât noi. Chiar mult mai buni. Dar între timp am mai învățat și noi câte ceva. Poate că acum jucăm la fel de bine ca și ei, însă asta nu e de ajuns. Va trebui să jucăm mai bine decât ei. Mult mai bine. Numai așa vom putea șterge rușinea pe care am înghițit-o astăzi. Sigur, dacă o să ne antrenăm serios, îi batem cu siguranță. Și mai e ceva. Respectați regulamentul pe care vi l-a citit Traian. Nu faceți prea multă plajă la ștrană. Păstrați-vă condiția fizică. Câte kilograme ai pierdut, Sandule? 2. Foarte bine, menține-te așa. Atunci, ne-am înțeles. Da. Mâine zi de odihnă, iar poi mâine la 4 fix, ne vedem pe teren. Da. La revedere, băieți! La revedere, la revedere! Ce faci, Sandule? Nu mergi pe casă? Nu, vreau să trec pe la librărie să-mi cumpăr o carte. Vii și tu cu mine, Radule? N-am timp, mă așteaptă sora mea să-i dau o mână de ajutor. Știi, face dulceață de caise. Dulceață de caise? Nu mai spune. Trebuie să fie foarte bun. Excelentă! Lenuța e foarte pricepută. Te-aș invita și pe tine, dar n-ai voie. Condiția fizică. Da, condiția fizică. N-am voie. La revedere, Radule. Trec eu mâine pe la tine. Te aștept, te aștept. Sandule! Ei, Sandule! A, tu ești Tilică! Eu, în persoană. Binecunoscutul Tilică, aripa stânga, binecunoscute echipe Trăznetul, care o să vă învețe minte să vă mai înscrieți la campionatul de selecție. Păi parcă erați în cantonament, pe malul lacului Băneasa. De acolo vin. Deci ați primit scrisoarea noastră? Am primit. Mai bine n-o scriați. Băieții noștri sunt foc. Lasă că-i răcorim noi cu o ploaie de goluri. Vă simțiți chiar atât de tari? Mai tari ca niciodată. Deținem o formă de zile mari. Vă antrenați în fiecare zi? Cine noi? Ce nevoie avem noi de antrenament? N-ai auzit cu cât i-am bătut duminică pe băieții din București noi? 6-4! Am auzit. Și dacă nu sufla vântul în repriza a doua, nu marcau ei niciun gol, la zero îi băteam. Ascultă, și dacă nu vă antrenați, ce faceți acolo în cantonament? Ce facem? Toată ziua notăm, stăm la soare, pescuim. Ce? Să vezi ce mulineta am. Stați la soare toată ziua? Noi n-avem voie. Ce? Păi, Romica spune că e contraindicat. Soarele prea mult moleșește și îți pierzi condiția fizică. Voi puteți sta la soare fără frică. De ce? Că tot n-aveți ce pierde. Mă, tine, voi aveți condiție fizică? După ce alergați 10 minute, vă sufocați ca peștii pe uscat. S-o crezi tu? Asta a fost odată. Acum s-au schimbat lucrurile. Avem antrenor. Ce aveți? Antrenor? Adică așa vine vorba. Știi, ne antrenează Romica. Sandule, tu mă minci. Nu mint, de ce să mint? Ne antrenează Romica. Uite, pe mine m-a pus să slăbesc, că nu mai aveam suflu. Nu mai am voie să mănânc prăjituri. Tu știi cât îmi plăceau mie prăjiturile. Ei, dar dacă așa a zis Romica, gata, am terminat cu prăjiturile. Fugi mai de aici, te dai tu după el. Hai să intrăm încolo la cofetărie să luăm câte un cataif. Sunt grozave. Nu se poate. Nu ți-am spus că n-am voie? O aripă trebuie să fie zveltă, să poată alerga? Și eu nu sunt tot aripă. Și ce viteză am? Asta nu mă oprește să mănânc cel puțin 2-3 prăjituri pe zi. Aș zice chiar că datorită prăjiturilor îmi mențin viteza. Crezi? Sunt sigur. Hai să intrăm. Bine, intrăm, dar eu unul nu mănânc prăjituri. Am făgăduit. Dacă ai făgăduit, e cu totul altceva, dar o înghețată poți să iei. Înghețată? Da, înghețata nu îngrașă. Hai. Dați-ne, vă rog, două înghețate cu fistic. Lasă, Sandule, că fac eu cinste. Mulțumim. Ce a zis, Sandule? E adevărat că aveți un antrenor? Avem. Pe cine? Nu pot să spun, e secret. Dacă e secret, atunci nu mai insist. Dar eu cred că e minciună. Sandule, tu mă minți. Nu mint, avem antrenor. Nu cred nici în ruptul capului. Ți-a plăcut înghețata? Foarte mult. Mai iau una, fac eu cinste. Nu mai iau. Hai, nu-ți fie frică, nu îngrașe. Tovarășe, vă rog, încă o înghețată. Bine, imediat. Să știi că îmi pare foarte rău că mă minți. Nu mint deloc. Și ca să vezi că nu te mint, uite, am să spun și cine ne antrenează. Cine? Așa. Dar să nu cumva să afle Romica. Nu. Ai auzit? Mă dă afară din echipă. De la mine nu o să afle nimeni nimic. Bine, atunci spun. Ne antrenează Nea Tudor, bărul lui Radu. E mijlocaș la ASI Sârguința. O, să vezi ce fotbal știe. Eu te uită. Și de când vă antrenează? De mult. Am întrerupt vreo 3 săptămâni, dar poi mine reluăm antrenamentele. Cine a mai vrut o înghețată cu fiști? Da, aici, noi. Aici. Mulțumesc. Ia și mănâncă. Mulțumesc. Da, tare bună mai e. Și unde vă antrenați? Că pe terenul școlii nu v-a văzut nimeni. Ce să căutăm pe terenul școlii? Să afle toată lumea? Avem un teren, clasa întâia. Unde? Știi unde e fabrica de țigarete? Da. Pe terenul lor. Am construit și aparate. Ce fel de aparate? Culoar de tras la poartă, aparat pentru învățarea loviturilor cu capul, poartă de antrenament. Nici nu mi-aș fi închipuit. Facem și lecții teoretice. Are Nea Tudor un manual. Tocilari e tot tocilari. Ce ai spus? Nu, nimic, mă miram. Să vezi ce o să vă mai mirați când o să jucați cu noi. Am făcut un meci de antrenament cu băieții din Balta Albă. Am jucat în deplasare. Tocmai acolo v-ați dus? Da, ca să nu aflați voi. Știi cu cât i-am bătut? Cu cât? 9-0. Bravo, măi. A fost și Nea Tudor cu noi. Stătea pe margine și ne dădea indicații. Ca un ceasornic, așa merge echipa. E aproape de necrezut. Bine că mi-ai spus. Tilică, niciun cuvânt la nimeni. Mi-ai promis? Fii fără grijă. La revedere, Sandule. La revedere. Eu am plecat. Ce o să fie când noi spune băieților? Auzi de ce sunt în stare tocilarii. Thank you. e bine, nu e bine, Sergiule. Lovește cu vârful bocancului. Așa, hai, mai încerc o dată. Trage-i 10 șuturi pe jos, că acolo-i slăbiciunea lui. Am înțeles. Hai, Radule, treci în poartă. Cine-o fi băiețașul acela cu bicicleta? Lasă băiețașii cu bicicleta și fii adică, trag! Bine, hai, trag! Sergiule, fă câteva schimburi de locuri cu Nicu și pasați-vă din viteză! Tu, Sergiule, stopează-mi balonul din aer. Eu mă duc să văd ce face acolo puștul cu bicicleta. Mi se pare suspect. Și tu, tu, portarule, dacă nu poți să reții balonul, saltă-l cu pumnii peste bară. Așa. Bun. Scoate hârtiile pe care le-a ascuns în buzunar. Ce hârtii? N-am nicio hârtie. Ce s-a întâmplat, băieți? Am fost pionaș, tovarăș, antrenor. Băiețașul ăsta se făcea că își repară bicicleta, dar de fapt desena ceva pe hârtie. Nu e adevărat. Dacă nu scoți hârtiile, îți confiscăm bicicleta. Acum să mi-o confiscați, că nu e a mea. Atunci scoate hârtiile. Da, dar nu faceți nimic. Nu, nu faceți nimic. Hai, dă hârtiile încoace. Dă ricoce. Poftim. Ai desenat toate aparatele noastre. Cine te-a trimis? Nimeni. Bine, du-te și spune-i lui nimeni acela care te-a trimis că ți-am oprit bicicleta. Da, să vină să o ia de la noi. Da, da, da, dacă vă spun, îmi dați înapoi bicicleta. Să o dăm, să o dăm. Și nu faceți nimic? Pe cuvântul meu de capitan de echipă că nu pățești nimic. Nu pățești nimic. M-a trimis Tilica să-mi trag cu ochiul și să fac desene după aparatele voastre. Tilica! Da. Și de unde știa Tilica unde ne antrenăm noi? Unde? Unul din jucătorii voștri i-a spus tot lui Tilica și a primit în schimb două înghețate. Nu, știu sigur, două înghețate. Bine. Poftim bicicleta, poți să pleci. Deci, avem trădători în echipă. Ce ziceți de asta, tovarăș antrenor? Trădători? Nu e un cuvânt cam tare. Dar dumneavoastră n-ați auzit ce a spus băiețașul? A primit două înghețate și a trădat. Nu e adevărat, n-am trădat. Sandule, tu ai fost, Sandule. Ne-ai vândut pe preț de două înghețate la comună. Nu, nu e adevărat. Nu pentru înghețate, pe cuvântul meu că nu. Atunci pentru ce? Pentru ce? Pentru ce n-ai trădat? N-am trădat. I-am spus lui Tilica că avem antrenor pentru că prea făcea pe grozavul cu echipa lui și își bătea joc de noi. Și despre teren de ce i-ai spus? Să vedeți, el a început să mă tragă de limbă, da? Eu am vrut să mă laud că suntem mai grozavi ca ei, că avem aparate, că i-am bătut cu 9-0 pe cei din Balta Albă. Înțelegeți? Dar n-am făcut-o pentru înghețate. Uite, am aici 4 lei. Chiar acum mă duc la Tilica să-i dau banii înapoi. Iertați-mă, băieți, recunosc că am greșit, dar n-am făcut-o pentru înghețate. Mă credeți? Da. Ce pedeapsă propune colectivul? Eu zic să-l dăm afară din echipă. Sunteți pentru propunerea lui Traian? Nu. Și-a recunoscut greșeala. Nu merită o pedeapsă atât de aspră. Și eu sunt de părerea lui Nicu. Mai ales că până la începerea campionatului n-au mai rămas decât 5 zile și nu putem să descomplectăm echipa. Eu aș avea o propunere. Spune-mi, Radule, ce propunere? Sunt sigur că Sandu n-a trădat echipa pentru două înghețate, dar de greșit tot a greșit. Trebuie să-și țină gura. Așa e. Tocmai de aceea eu propun să-l pedepsim suspendându-l pentru o repriză de la fiecare din cele două meciuri pe care le avem de susținut. Adică să joace doar câte o repriză de fiecare meci. În celelalte două reprize, locul lui să fie luat de Dorel. S-a întâlnit la fel ca noi toți și joacă foarte bine. Mie mi se pare interesantă propunerea lui Radu. E bine, e foarte bine. Voi ce ziceți? Așa se face. Atunci așa rămâne. Eu... Vrei să spui ceva, Sandule? Pot să plec acum? De ce? Să-i dau înapoi imediat banii lui Tilica. Ascultători, microfoanele noastre sunt instalate. Care microfoane, Gigele? Văd că e numai unul. Ce te pricep tu la fotbal? Așa se spune, microfoane, chiar dacă e unul singur. E, unde am rămas? Ziceai că se află instalate? Da. Microfoanele noastre sunt instalate pe terenul de fotbal al școlii numărul 7, unde în acest moment se dispută finala campionatului de selecție între echipele Trăsnetul și Vigeria. Cum v-ați trezit și voi să transmiteți când se termină meciul? Am avut o detecțiune tehnică și te rog să faci bine să nu mai întrerup emisiunea. Bine. Dragi ascultători, suntem în minutul 24 a celei de-a doua reprize și tabela de marcaj indică scorul de 6-2 în favoarea echipei Vigelia. Care tabelă de marcaj? Că nu văd niciuna. Iar te amesteci? Avem, n-avem, așa se spune. Jocul celor de la vijelie a surprins pe toți cei peste 222 de spectatori care asistă la meci. Cum vine asta peste 222? Pentru că pe mine nu m-am numărat, eu sunt peste. Acum ai înțeles? Da. De unde se credea că trăsnetul va învinge la scor, vijelioșii au pornit încă de la început în trombă și în minutul 5 au marcat primul gol prin aripa stângă, Sandu, care a făcut o cursă rapidă pe extremă și a șutat imparabil de la 7 metri. Spune și de golul lui Romica, spun cu grijă. Cel de-al doilea punct al vijelioșilor a fost rodul unei splendide combinații între patru jucători. Fundașul Traian a degajat puternic, mingea a ajuns la Nicu, care l-a driblat pe Gelu, apoi a pasat scurt lui Romică, acesta a făcut un schimb derutant de locuri cu Sandu, căruia a trecut balonul. A intervenit Petruș, dar în zadar, pentru că Romică a apărut ca din pământ, a preluat balonul și cu un șut plasat a marcat fără ca portarul trăsnetului să mai aibă timp să schițeze vreun gest. A făcut un gest. Care? A scos mingea din plasă. Exact! Și scorul a devenit astfel 2-0 pentru vijelia. Pe măsură ce se scurgea timpul, jucătorii de la trăsnetul dădeau semne vătite de oboseală. N-au condiție fizică. În loc să facă antrenamente, se duceau la plajă. De când vijelioșii jucau din ce în ce mai bine, dovedind o excelentă pregătire. Ehe, cât au muncit ei pentru meciurile astea. Două luni a antrenat Nea Tudor de la ASE Sârguință. Știu, știu, am aflat. Poate știi și de ce l-au înlocuit în repriza a doua pe Sandu. Nu, asta... Lasă că nici Dorel nu se face de rușine. Priviți-l! Chiar în acest moment, Dorel pe post de aripă înaintează în viteză spre poarta trăsnetului. Este înainte Petruș, dar Dorel trece mingea lui Sergiu. Acesta o stopează din aer, pasează lui Romică, o centrare înaltă în fața porții și Dorel venit din urmă intervine splendid cu capul. Gol! Dragi ascultători, scorul a fost modificat din nou. În minutul 29 cele de-a doua reprize este de 7-2 pentru vijelia. Mai au un singur minut de joc. Mingea este pusă la centru. Gelu, conducătorul atacului trăsnetului, înaintează acum spre poarta apărată de Radu. Este atacat de Traian, fundașul dreapta al vijeliei. Deși are în apropiere un coechipier complet nemarcat, Gelu se încăpățânează să-și dribleze adversarul. Traian nu se lasă și Dorel, venit de la înaintare, intră în posesia balonului, care pornește acum spre poarta trăsnetului. L-a deschis iar în acest moment pe Nicu. Acesta i-a pasat lui Romica, un dribling scurt, Spiro luptează și Romica trage puternic. Gol! 8-2! 8-2! A fost una din cele mai frumoase goluri acestei partide extrem de disputate, în care jucătorii vijelii au arătat un înalt nivel tehnic și o mare putere de luptă. S-a terminat! În clipa aceasta, dragi ascultători, arbitru meciului a fluierat sfârșitul partidei. A fost un joc pasionant care a ridicat de multe ori tribunele în picioare și care a dovedit o dată mai mult că în fotbal, ca de altfel în orice activitate, succesul este de partea celor mai hotărâți, de partea celor mai buni. Pe o masă care a fost adusă în centrul terenului se află premiile. Mai multe tricouri și alte obiecte de echipament și o frumoasă minge de fotbal nou-nouță. Capitanul echipei Vigelia primește premiile și acum este purtat pe brațe de suporterii echipei care au intrat pe teren. Cu aceasta, transmisia noastră i-a sfârșit. Scorul final al meciului a fost de 8-2 în favoarea echipei Vigelia, ai cărei componenți s-au dovedit cei mai buni jucători de fotbal din școala noastră. Le urăm încă o dată mult succes!